Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Cartea a doua. Capitolul 19. Margareta. Vino cu mine, cititorul. Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Cartea a doua. Capitolul 19. Margareta. Vino cu mine, cititorule. Cine ți-a spus că nu există pe lume dragoste adevărată, devotată, dragoste veșnică? Să-i se taie mincinosului limba lui ticăloasă. Vino cu mine, cititorul meu, numai cu mine, și am să-ți arăt o asemenea dragoste. Da, maestrul se înșela când, la spital, în ceasul acela târziu, după miezul nopții, îi spunea lui Ivan că ea l-a uitat. Era cu neputință. Nu, ea nu-l uitase. Înainte de toate să dezvăluim taina pe care maestrul nu voise să o dezvăluie lui Ivan. Pe iubita lui o chema Margareta Nicolaevna. Tot ceea ce maestrul îi povestise despre ea, sărmanului poet, era adevărul adevărat. I-a descris-o așa cum era, frumoasă și inteligentă. La aceasta trebuie să mai adăugăm ceva. Putem spune cu convingere că multe femei ar fi dat orice să facă schimb cu Margareta, adică să schimbe viața cu a ei. Femeie la 30 de ani, fără copii, Margareta era soția unui specialist de vază care, pe deasupra, făcuse o descoperire de importanță națională, iar drumul, vila mai e și astăzi acolo. Margareta Nicolaevna nu ducea lipsă de bani, putea să-și cumpere orice îi făcea plăcere. Printre cunoscuții soțului erau și oameni foarte interesanți. Niciodată nu avusese de-a face cu un primus. Nu cunoștea ororile traiului într-un apartament comun. În concluzie, era oare fericită? Nici o clipă. Din ziua când la 19 ani se măritase și se mutase în această vilă, ea nu cunoscuse fericirea. O, zei, ce lipsea acestei ființe? Ce-i trebuia acestei femei în ai cărei ochi ardea întotdeauna o mică flacără de neînțeles? Ce-i trebuia acestei vrăjitoare cu uitătura puțin crucișă, care în acea zi de primăvară ieșise ținând în mână un buchet de mimoze? Nu știu, nu am aflat. Desigur, spunea adevărul, avea nevoie de el, de maestru, nu de vila aceea în stil gotic, nici de grădina ei și nici de bani. Spunea adevărul. Pe el îl iubea. Chiar și mie, povestitor obiectiv și un străin, mi se strânge inima la gândul sentimentului pe care l-a încercat Margareta când a venit a doua zi în căsuța maestrului, din fericire fără să fi vorbit cu bărbatul ei, care nu se întorsese la ora fixată, și a aflat că maestrul dispăruse. A făcut totul ca să afle ceva despre el, dar bineînțeles nu a aflat nimic. Și s-a întors la vila ei, urmându-și cursul vieții de până atunci. Dar de îndată ce zăpada murdară de pe trotoare și de pe străzi se luă, de îndată ce pe fereastră intră prima adiere a vântului de primăvară, jilav și neliniștitor, Margareta Nicolaevna începu să tânjească și mai mult decât în timpul iernii. Plângea deseori pe ascuns ceasul în șir amarnic. Nu știa pe cine iubește, un om viu sau unul mort. Și pe măsură ce zilele treceau, pline de disperare, mai cu seamă când afară se lăsa bezna nopții, o chinuia tot mai des gândul că dragostea ei o leagă de un mort. Trebuia să-l uite sau să moară. Nu putea să mai continue o viață ca aceasta. Nu, nu putea. Trebuia să-l uite cu orice preț? Da, să-l uite. Dar el nu se lăsa uitat. Asta era durerea ei. Da, da, aceeași greșeală, își spuse Margareta, stând lângă sobă cu ochii ațintiți la focul pe care îl aprinsese în amintirea acelui foc ce ardea atunci când el, maestrul, scria despre Pilat. Ah, pentru ce am plecat în noaptea aceea de la el? Pentru ce? A fost o nebunie. M-am întors a doua zi, după cum îi făgăduisem, dar a fost prea târziu. Da, m-am întors așa cum s-a întors și nefericitul Levi Matei, prea târziu. Toate aceste cuvinte erau fără îndoială absurde, pentru că ce s-ar fi schimbat în realitate dacă ea ar fi rămas în noaptea aceea la maestru? L-ar fi salvat? E ridicol, am exclamat noi. Dar asta nu o vom face de față cu o femeie deznădăjduită. În ziua când se iscase toată zarva fără de noimă, provocată de apariția magului negru la Moscova, în vinerea aceea, în care unchiul lui Berlioz a fost izgonit înapoi la Kiev, când a fost arestat contabilul și s-au mai petrecut o mulțime de alte lucruri stupide și de neînțeles, Margareta s-a trezit pe la amiază în dormitorul ei, cu ferestre mari orientate spre turnul vilei. Deșteptându-se din somn, Margareta nu izbucni în plâns, cum se întâmpla adeseori, pentru că se trezise cu o presimțire, cu presimțirea că în ziua aceea se va întâmpla în sfârșit ceva. Această presimțire ea căută să o păstreze în sufletul ei, să-i facă mai mult loc de teamă ca nu cumva să o părăsească. Cred, șopti solemn Margareta, cred că se va întâmpla ceva. Imposibil să nu se întâmple, fiindcă mă întreb pentru care păcate mi-a fost trimis chinul ăsta de o viață. Recunosc că am mințit, că am înșelat, că am dus o viață tăinuită, dar nu-i cu putință să fiu pedepsită pentru asta atât de crunt. Ceva se va întâmpla negreșit, pentru că nimic nu poate să dureze o veșnicie. Și apoi visul meu a fost prevestitor, vă jur că e așa. Astfel șoptea Margareta Nicolaevna, privind storurile purpurii în care se cuibărise lumina soarelui, în timp ce se îmbrăca cu gesturi nervoase și își pieptăna în fața unei oglinzi triple, părul cârlionțat tăia scurt. Visul pe care l-a avusese noaptea aceea Margareta fusese într-adevăr neobișnuit. Trebuie spus că în timpul chinurilor ei sufletești din iarna ce trecuse, nu-l visase niciodată pe maestru. Noaptea, el o lăsa în pace. Numai ziua ea se chinuia cumplit. În noaptea asta însă îl visase. Se făcea că se află într-o regiune cu totul necunoscută, tristă, posomorâtă, sub cerul înnourat al unui început de primăvară. Sus, cerul acera, cu nori mițoși, grăbiți, iar mai jos, dedesubtul norilor, un pâlc de cior de câmp zburând mut. O punte mică și strâmbă, sub ea un râuleț tulbure de primăvară. Copaci amărâți aproape goi. Un ploptere murător singuratic, iar mai departe, printre copaci, la capătul unei grădini, o construcție mică din bârne, o bucătărie sau o baie de abur sau naiba știe ce. Și iată, închipuiți-vă, ușa clădirii din bârne se dă de perete și apare el. E destul de departe, dar Margareta îl vede deslușit. Nu se poate dumiri cu ce este îmbrăcat, dar își dă seama că e în zdrențe. Are părul vâlvoi, e nebărbierit. Ochii lui bolnavi sunt plini de neliniște. O cheamă, îi face semn cu mâna să se apropie, înecându-se în văzduhul fără viață ce o învăluie, Margareta fuge spre el pe terenul accidentat și se trezește. Visul acesta poate să însemne una din două, își spunea Margareta Nicolaevna, sau a murit și m-a chemat, ceea ce ar însemna că a venit să mă ia și pe mine și am să mor în curând, sau trăiește și atunci visul poate să însemne că vrea să-mi aduc aminte de el. Vrea să spună că ne vom mai vedea. Da, ne vom revedea curând de tot. În acea stare de sureșitare, Margareta se îmbracă, încercând să se convingă că, în esență, totul se potrivește cum nu se poate mai bine și că, asemenea clipe, trebuie să știi să le prinzi și să profiți de ele. Bărbatul său plecase în delegație pentru 3 zile. Timp de 2 zile și 3 nopți rămânea de capul ei. Nimeni nu putea împiedica să gândească la ce voia, să viseze la ce-i plăcea. Toate cele 5 odăi de la etajul de sus al vilei, întregul apartament, pentru care ar fi invidiat-o 10.000 de moscoviți, se afla la dispoziția ei și numai a ei. Dar fiind liberă 3 zile întregi, Margareta nu și-a alese din tot acest apartament luxos locul cel mai bun. După ce își băut ceaiul, se retrase într-o cămăruță întunecoasă, fără ferestre, în care se păstrau valizele și unde erau 2 dulapuri mari cu tot felul de vechituri. Chincit în fața unuia dintre dulapuri, deschise sertarul de jos și, de sub un morman de cârpe de mătase, scoase singurul lucru de preț pe care îl mai avea în viață. Ținea în mână un vechi album din piele maronie, în care avea fotografia maestrului, carnetul de la Casa de Economii cu cele 10.000 de ruble depuse pe numele lui, petalele unui trandafir uscat, păstrate între filele unei foițe, și o parte dintr-un caiet de grosimea unei col de tipar, cu pagini scrise la mașină și cu marginea de jos arsă. Înapoiindu-se în dormitor cu această comoară în mâini, Margareta Nicolaevna așeză fotografia pe oglinda triplă și rămase așa aproape un ceas cu acel caiet mistuit în parte de foc, pe genunchi, răsfoindu-l și recitind textul. După ce l-a atinseră flăcările, acesta nu mai avea nici început, nici sfârșit. Întunericul, venit de pe Mediterană, învăluise orașul atât de odios procuratorului. Se mistuiseră punțile suspendate care legau templul de cumplitul turn Antonius. Din tării, pogăruse bezna, așternându-se peste zeii înaripați ce se înălțau deasupra hipodromului, peste palatul Asmoneilor cu meterezele lui, peste bazaruri, caravanseraiuri, ulicioare și eleșteie. Pierise marele oraș, Ierusalimul, de parcă nici n-ar fi existat vreodată. Margareta ar fi vrut să citească mai departe, dar mai departe nu era nimic, doar niște franjuri carbonizate, inegale. Ștergându-și lacrimile, Margareta Nicolaevna puse caietul deoparte și, proptindu-și coatele pe măsuța de sub oglindă, reflectându-se toată în ea, rămase multă vreme cu ochii țintă la fotografie. Apoi, într-un târziu, lacrimile îi secară, își strânse cu grijă comoara, care peste câteva minute era ascunsă din nou sub cârpele de mătase, și în camera întunecoasă zdrângăni încuindu-se lacătul. Margareta Nicolaevna își îmbrăcă pardesiul cu gândul să se ducă la plimbare. Frumoasa Natasha, femeia ei de serviciu, veni să o întrebe ce ar dori să-i gătească pentru felul doi la masă și primi dezlegarea să-l facă la alegerea ei. Ca să mai treacă de urât, Natasha lungi vorba cu stăpâna, povestindu-i între altele că în ajun la un teatru, un scamator făcuse niște trucuri atât de năstrusnice, încât lumea rămăsese buimacă. Împărțise la toți pe gratis câte două flacoane de parfum străin și ciorapi, iar apoi, după sfârșitul spectacolului, când publicul ieșise în stradă, se pomeniră toți goi pușcă. Margareta Nicolaevna se trânti pe scaunul de lângă oglindă și izbucni în hohote de râs. Natasha, cum de nu ți-e rușine, ești o fată cu carte, deșteaptă. Oamenii născocesc dracu știe ce pe la diferite cozi, iar dumneatale dai crezare. Natasha se îmbujură la chip, replicându-i cu foc că nu e vorba de minciuni, fiindcă în ziua aceea chiar ea văzuse cu ochii ei la un magazin alimentar de pe Arbat o cetățeancă care venise în pantofi, dar stând la coadă, la casă, observă deodată că rămăsese desculță, numai cu ciorapi în picioare, iar pantofii i-ai de unde nu-s. Stătea acolo cu ochii holbați, cu o gaură cât toate zilele la călcâi. Pantofii aceia fermecați îi avea de la spectacolul din seara trecută. Și s-a dus așa acasă? Așa s-a dus, zicea Natasha, tot mai roșie de ciudă că nu îi se dă crezare. Dar aflați că aseară miliția a ridicat 100 de persoane. Unele cetățene, plecând de la spectacolul cu pricina, fugeau pe Tverskaya numai cu chiloții pe ele. Această discuție comică se încheie cu o surpriză plăcută pentru Natasha. Margareta Nicolaevna se duse în dormitor și ieși de acolo ținând în mână o pereche de ciorapi și un flacon de colonie și spunându-i Natashei că și ea ar vrea să facă o scamatorie, îi dărui fetei ciorapii și flaconul, rugându-o un singur lucru: să nu alerge desculță pe Tverskaya și să nu asculte pălăvrăgelile Dariei. După ce se sărutară, cele două femei se despărțiră. În timp ce troleibuzul ducea de-a lungul Arbatului, rezemată de speteaza moale a banchetei, Margareta Nicolaevna se gândea la ale ei, mai trăgând uneori cu urechea și la șuțotelile celor doi cetățeni din față. Aceștia, întorcând capul din când în când cu teamă, să nu-i audă cumva cine știe cine, șușoteau pur și simplu niște aiureli. Bărbatul de lângă geam, zdravăn, cărnos, cu niște ochi mici ca de porc, libidinoși, îi povestea vecinului său, un om mărunțel, că sicriul a trebuit să fie acoperit cu un văl negru. Nu se poate, șopti uimit mărunțelul. E nemai auzit. Și ce-a făcut Gel Dubin? Prin vuietul uniform al troleibuzului, dinspre fereastră se auzi răspunsul. Miliția judiciară, scandal mare, mister nu alta. Din aceste frânturi de fraze, Margareta Nicolaevna înșghebă ceva mai coerent. Cei doi cunoșteau și șușoteau despre un mort. Nu-i pomeniseră numele, căruia azi dimineață îi se furase capul din sicriu. În cele din urmă, Margareta Nicolaevna se plictisi să mai asculte flecăreala misterioasă despre capul furat din sicriu și se bucură văzând că ajunsese la destinație și că trebuie să coboare. După câteva minute, ședea pe o bancă de lângă zidul Kremlinului, față în față cu manejul. Margareta își îngusta ochii să se ferească de soarele strălucitor, amintindu-și de visul ei din noaptea trecută și gândindu-se că, exact cu un an în urmă, în aceea zi și la același ceas, stătuse pe această bancă alături de el. Ca și atunci, geanta ei neagră se afla lângă dânsa pe bancă. El însă lipsea acum, dar Margareta Nicolaevna vorbea totuși cu dânsul în gând. De ce nu-mi dai niciun semn de viață? Nu mă mai iubești? Nu știu de ce, dar nu pot crede una ca asta. Ai murit, deci. Atunci, te rog, lasă-mă, dă-mi în sfârșit libertatea de a trăi, de a respira. Tot ea răspundea în locul lui. Ești liberă. Nu vezi că nu te țin legată? Apoi tot ea îi replica. Nu, ăsta nu-i un răspuns. Dispar din amintirea mea și atunci voi fi liberă. Prin fața ei se perindau trecătorii. Trăgând cu coada ochiului la femeia cochetă, atras de frumusețea și singurătatea ei, un bărbat ușii, ca să-și dreagă glasul, se așeză pe celălalt capăt al băncii și, luându-și inima în dinți, vorbi. Indiscutabil, astăzi este o vreme frumoasă. Dar Margareta i-aruncă o privire atât de posomorâtă încât, ridicându-se pe dată, individul plecă. Iată, de pildă, urmă în gând Margareta, vorbind cu cel care stăpânea sufletul. De fapt, de ce l-am alungat pe acest bărbat? Mă plictisesc și acest Don Juan nu era chiar atât de nesuferit, în afară poate de cuvântul acela prostesc al lui indiscutabil. De ce stau așa singură cuc lângă acest zid? De ce mi-e viața pustie? Ședea acolo tristă și abătută. Dar deodată simți în piept același val de așteptare și emoție care o izbise și dimineața. Da, o să se întâmple ceva. Valul o izbi din nou și ea își dădu seama că era un val sonor. Prin zgomotele orașului răsunau tot mai deslușit, apropiindu-se, sunetele unei tobe și ale unor instrumente de suflat ce cântau cam fals. Înaintea tuturor, trecând pe lângă grilajul grădinii, apăru, mergând la pas, un milițian călare, urmat de alți trei pe jos. Apoi se ivi un camion, înaintând încet. În el era îmbarcat o orchestră. În urma camionului, un autodric nou-nouț, cu sicriul pe el, acoperit de coroane și gerbe, având în cele patru colțuri câte un om în picioare, trei bărbați și o femeie. Margareta urmări cu privirea cortegiul, trăgând cu urechea la bătăile triste ale tobei ce se stingeau în depărtare, articulând mereu același bum, bum, bum. Și gândi, ce înmormântare stranie și cum te întristează bum, bumul ăsta. Of, zău, mi-aș vinde și sufletul diavolului să aflu doar că trăiește. Aș vrea să știu totuși pe cine înmormântează. Pe Berlioz Mihail Alexandrovici, se auzi alături un glas fânfăit de bărbat, pe președintele masolitului. Adânc mirată, Margareta Nicolaevna se întoarse și zări pe bancă lângă ea un cetățean care se așezase probabil neauzit atunci când Margareta urmărise procesiunea funerară și e de presupus că, distrată cum era, ultima întrebare și-o pusese cu glas tare. Între timp, cortegiul își încetini pasul. Capătul lui ajunsese la un stop. Da, urmă necunoscutul, ăștia sunt într-o stare de spirit cu totul stranie. Conduc la groapă un mort, gândindu-se toți la un singur lucru. Ce s-o fi întâmplat cu capul lui? Care cap? întrebă Margareta, privindu-l cu atenție pe vecinul ei căzut parcă din cer. Descoperi că era mic de stat, roșu ca focul, cu un clonț uriaș ieșindu-i din gură. Purta un costum în dungi, de calitate bună, cămașă scrobită, pantofi de lac și un melon pe cap. La gât avea o cravată țipătoare. Uimitor era faptul că, din buzunarul de la piept, unde bărbații poartă de obicei batista sau stiloul, ieșea un os de găină. Da, vedeți dumneavoastră, o lămuri roșcatul. Azi dimineață, în sala Griboedov, acestui morti s-a șterpelit capul din sicriu. Cum se poate una ca asta? Exclamă fără să vrea Margareta, amintindu-și de șoaptele din troleibuz. Naiba știe cum. Răspunse familiar roșcatul și, mai cu seamă, e de neînțeles cine și pentru ce are nevoie de capul lui. Deși era preocupată de gândurile ei, strania flecăreala necunoscutului o impresionă pe Margareta Nicolaevna. Dați-mi voie, exclamă ea deodată. Ați spus Berlioz? Despre el s-a scris astăzi în ziare? Cum să nu, cum să nu? Va să zic că în urma sicriului merg literații? Întrebă Margareta. Firește. Și dumneavoastră îi cunoașteți cum arată la față? Pe toți, fără excepție. Se lăudă roșcatul. Spuneți-mi, urmă Margareta, și glasul ei sună înfundat, printre ei îl vedeți cumva pe criticul Latunski? Ba bine că nu, răspunse roșcatul. Iată-l, ultimul din rândul al patrulea. Blondul acela? Întrebă Margareta, mijindu-și ochii. Da, are părul de un blond cenușiu. Îl vedeți, ăla care-și tot înalță ochii spre cer. Care seamănă cu un pastor? Ăla. Margareta nu-l mai întrebă nimic, scrutându-l pe la Tunski. După cum văd, vorbi din nou roșcatul cu un zâmbet, dumneata, Margareta Nicolaevna, îl urăși pe acest Latunski. Margareta se întoarse spre el mirată. Mă cunoști? Drept răspuns, roșcatul își scoase melonul și o salută cu un gest larg. O adevărată mutră de răufăcător, se gândi Margareta, privindu-l cu luarea minte pe interlocutorul ei întâmplător. Eu nu te cunosc, zise ea rece. De unde să mă cunoști? Dar, dacă vrei să știi, am fost trimis la dumneata într-o chestiune. Margareta păli, dându-se înapoi. Nu înțeleg nimic, în ce chestiune? După ce aruncă un ochi în jur, roșcatul rosti misterios. Am fost trimis să te invit la cineva în astă seară. Cred că aiurezi, cine e acel cineva? Un foarte ilustru străin, zise cu tâlc roșcatul, îngustându-și un ochi. Margareta se mânie foc. A apărut o specie nouă, codoșul de stradă, rosti ea, ridicându-se să plece, dar în aceeași clipă auzi în spate glasul roșcatului. Întunericul, venit de pe Mediterană, învăluise orașul atât de odios procuratorului. Se mistuise răpunțele suspendate care legau templul de cumplitul turn Antonius. Pierise marele oraș Ierusalimul, de parcă nici n-ar fi existat vreodată. Piei și dumneata să nu te mai văd cu caietul dumitale pârlit, cu trandafirul uscat cu tot. Stai aici pe bancă singură și roagă-te de el să-ți dea libertatea de a trăi, de a respira, să dispară din amintirea dumitale. Albă la față, Margareta se întoarse spre bancă. Roșcatul o privea printre gene. Nu înțeleg nimic, rostia încet. Despre pagini puteai afla, puteai să pătrunzi în casă să spionezi. Dar cum ai putut să-mi afli gândurile? Crispându-se ca de o durere, adăugă. Cine ești? Spune. Ce plictiseală, bombăni roșcatul. Stai jos, te rog. Margareta se supuse fără nicio împotrivire. Totuși, așezându-se, îl mai întrebă odată. Cine ești? Ei bine, mă cheamă Azazelo, dar asta tot nu ți spune nimic. Știi oare ceva despre el? Șopti rugător Margareta. Ei, să zicem că știu. Te implor, spune-mi numai un lucru. Trăiește? Nu mă chinui. Trăiește, trăiește, îi răspunse în silă Azazelo. Doamne, te rog fără țipete și fără multă zarvă, îi zise Azazelo încruntându-se. Iartă-mă, iartă-mă, bolborosea Margareta, acum supusă. Sigur că m-am supărat pe dumneata, dar recunoaște, când un necunoscut de pe stradă invită o femeie undeva într-o vizită, nu am prejudecăți, te asigur? Aici Margareta zâmbi cu amărăciune. Dar eu niciodată nu mă văd cu niciun fel de străin și nici nu am poftă să întrețin relații cu ei. Și afară de asta, soțul meu, vezi, drama mea constă în faptul că trăiesc cu un om pe care nu-l iubesc. Dar cred că ar fi nedemn să-i stric viața. Cu mine s-a purtat întotdeauna frumos. Vădit plictisit, Azazelo ascultă vorbele ei incoerente, după care îi spuse cu asprime. Te rog să taci un minut. Și Margareta a muții supusă. Te invit la un străin cu totul inofensiv. Și niciun suflet de om nu o să afle despre această vizită. Asta cel puțin ți-o garantez eu. Ce fel de străin? Strigă răvășită Margareta, atât de tare încât persoanele care treceau pe lângă bancă întoarseră capul spre ea. Și ce interes am eu să mă duc la el? Azazelo se aplecă spre dânsa, șoptindu-i semnificativ. La drept vorbind, ai un foarte mare interes. Profită de ocazie. Cum? Exclamă Margareta cu ochii deodată rotunjiți. Dacă nu mă înșel, îmi dai de înțeles că acolo aș putea afla ceva despre el. Azazelo, în cuvință, tăcu din cap. Merg, strigă cu energie Margareta, apucându-l pe Azazelo de mână. Merg oriunde ar fi. Scoțând un uf de ușurare, Azazelo se lăsă pe speteaza băncii, acoperind cu spatele lui cuvântul Niura, crestat cu briceagul și zise ironic. Greuțe și cu femeile. Și-și băgă mâinile în buzunarele pantalonilor, întinzându-și înainte picioarele. De ce, de pildă, m-au trimis pe mine în chestiunea asta? Mai bine se ducea Behemut, el e plin de farmec. Încetează cu mistificările dumitale și nu mă mai chinui cu tot felul de enigme, îl rugă Margareta zâmbind amar. Sunt o ființă nefericită și dumneata profiți de lucrul ăsta. Mă bag într-o istorie stranie, dar îți jur, numai pentru că m-ai ademenit vorbindu-mi de el. Simt că toate aceste lucruri pe care nu le înțeleg mă amețesc. Fără drame, fără drame, te rog, ripostă strâmbându-se Azazelo. Trebuie să înțelegi și situația în care mă aflu eu. Să iau la palme pe vreun administrator, sau să dau afară din casă vreun unchi, sau să împuși pe cineva, sau vreun alt fleac de felul ăsta, asta da, e specialitatea mea directă. Dar să stau de vorbă cu femeile îndrăgostite, mulțumesc nu. Pentru că, vezi dumneata, de o jumătate de ceas mă tot chinuie să te conving. Ei, cum rămâne? Vii? Vin, răspunse simplu Margareta Nicolaevna. Atunci fii bună și ea asta, urmă Azazelo și scoțând din buzunar o cutiuță rotundă din aur curat, o întinse Margaretei adăugând. Dar ascunde odată, nu vezi că se uită trecătorii? O să-ți prindă bine, Margareta Nicolaevna, că în ultimele 6 luni dumneata ai îmbătrânit binișor de durere. Margareta se aprinse la față, dar nu spuse un cuvânt, iar Azazelo urmă. Astă seară, la orele 9:30 fix, fii bună, după ce te dezbraci până la piele, să-ți ungi fața și corpul cu alifia asta. Mai departe, poți să faci ce vrei, dar să nu te depărtezi de telefon. La orele 10, am să te sun și am să spun tot ce ai de făcut. N-ai să ai grijă de nimic. Vei fi condusă acolo unde trebuie și nu ai să ai de suferit niciun fel de neplăceri. E limpede? Margareta rămase mută câteva clipe, apoi răspunse. E limpede. Obiectul acesta este din aur curat, se vede după greutate. Ce să-i faci? Înțeleg foarte bine că cineva vrea să mă cumpere și să mă atragă într-o afacere dubioasă, pentru care am să plătesc foarte scump. Ce înseamnă asta la urma urmei? Șuiera Azazelo. Iar începi? Nu, stai puțin. Dăm crema înapoi. Margareta strânse mai apric cutiuța în pumn. Dă-mi-o înapoi, răgni cu furia Azazelo. Dă-mi-o înapoi și la dracul cu toate astea. N-au decât să-l trimită pe Behemoth. O, nu!" exclamă Margareta, spre mirarea trecătorilor. Primesc să fac orice, sunt gata să joc toată comedia asta cu Alifia, sunt gata să mă duc și la dracu-n praznic. Nu-ți dau cutia." Tu!" vociferă pe neașteptate Azazelo și cu ochii holbați spre grilajul grădinii îi arăta ceva cu degetul. Margareta se uită într-acolo fără să descopere nimic deosebit. Dar când se întoarse spre Azazelo ca să-i ceară o explicație la stupidul Piu, nu avea cine să-i o mai dea. Interlocutorul ei misterios dispăruse.